สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะก็แน่นอนว่าต้องเป็นเช้าของวันเสาร์ที่20เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน5ปีฉลูค่ะเราจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะมาสนทนาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์ที่เรามาพบกันทางสถานีวิทยุตอนที่ห้าแล้วก็จะเป็นรอบพรีเมียร์ตอน20:00 น.ของคืนวันศุกร์ก็จะเป็นการพูดคุยในเรื่องพระไตรปิฎกที่เราต้องมาพูดคุยตรงนี้ก็คือพุทธิชัยไม่ ลืมรากของเราเองแล้วรากเนี่ยหมายถึงตัวแม่บทหัวข้อธรรมะต่างๆในขณะเดียวกันเราก็มีช่วงเวลาอื่นๆที่เราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติให้หัวข้อต่างๆที่เรารู้เรียนมาได้สามารถเข้าสู่ในจิตใจได้ก็จึงขอไว้สัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งที่จะมาพูดกันเรื่องในพระไตรปิฎกโดยเราก็ลุยกันไปเลยเราลุยกันไปทีละตัวอักษรทีละบรรทัดทีละหน้าทีละข้อจบไปทีละเล่มนี่ตอนนี้เรามาอยู่เล่มที่สองที่เราศึกษากันมาอยู่เป็นเล่มที่สองแล้วแล้วเราก็การศึกษาแบบนี้จะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยกว้างขวางเป็นระบบระเบียบเป็นไปตามลำดับขั้นตอนอาจจะใช้เวลาบ้างแต่คุ้มค่ากันเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็จะชักชวนท่านผู้ฟังคุณเตือนใจมาพูดกันย้ำอยู่ในทุกสัปดาห์สัปดาห์ว่าอันนี้เราขอไว้ทำไว้หลวงครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.จารย์นี่ท่านก็ขอไว้คนรุ่นก่อนๆครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านก็พาทำตัวอย่างนำกันมาเราก็ตามกันไปทำแล้วก็จะให้เรามีความรู้อย่างที่ว่าเป็นปัญญาในการที่จะใช้ในการปฏิบัติได้ทุกวันเสาร์เรามาพบกันก็จะโดยรูปแบบรายการของเราก็จะเป็นการมีรอบพรีเมียร์รอบพรีเมียร์ซึ่งจะมาออกอากาศก่อนในคืนวันศุกร์20:00 น.ทาง Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ยังมีที่เว็บไซต์ด้วยที่จะมาออกอากาศให้ฟังก่อนโดยในรายการของเราเนี่ยก็อยากจะชักชวนว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปอ่านมาก่อนด้วยเราไปอ่านมาก่อนว่าจุดนี้จุดนี้เป็นยังไงหรือถ้าอย่างน้อยไม่มีเวลาอ่านระหว่างฟังอยู่ดูไปด้วยหรือระหว่างฟังอาจจะดูไม่ได้งั้นฟังเสร็จแล้วอาจจะไปเปิดดูนะก็จะแบบคือทั้งตาเห็นด้วยได้อ่านด้วยหูได้ฟังด้วยมันหลายอายตนะเนี่ยจะช่วยทำความเข้าใจในระบบสมองระบบจิตใจของเราได้ ทำให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ได้มากขึ้นนะเจ้าคะ ใช่ใช่ ต้นฉบับก็คือพระไตรปิฎกปีนี้เราขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะเจ้าคะพระสันตะขาแล้วก็มาถึงหมวดของธรรมะ4ข้อกันเป็นครั้งที่3เจ้าค่ะ เจริญพรวันนี้เราก็จะอยู่ในวรรคที่3ของติกานิบาตแล้วติกานิบาตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชุด50ข้อ50ข้อ50ข้อโดยแต่ละชุด50ข้อก็จะเหมือนเป็นวรรควันละ10ข้อ10ข้อ10ข้อจะมี5วรรคบ้าง6วรรคบ้างอาจจะ10ข้อบวกลบตอนนี้เราอยู่ในวรรคที่3ของอันนี้แล้วก็คือเราคุยกันไปนี่ก็ตั้ง20สูตรแล้วใน20ข้อแล้ววันนี้ก็จะมาเริ่มข้อที่21หัวข้อที่จะพูดในวันนี้ในหัวข้อที่21เนี่ยก็เป็นท่านชุดตั้งชื่อว่าเหตุการณ์ที่ตำบลอุรุเวลาในการที่ตำบลอุรุเวลาแต่จริงๆมันมีแค่2พระสูตรแหละก็21แล้วก็ข้อ22เป็นเหตุการณ์ที่ตำบลอุรุเวลาก็เลยนำมาตั้งเป็นชื่อวรรคในพระสูตรแรกก็คืออุรุเวลาสูตรที่1พระสูตร2ก็คืออุรุเวลาสูตรที่2เรามาเริ่มเนื้อหากันเลยในข้อที่21เหตุการณ์ที่ตำบลอุรุเวลาเหตุการณ์ที่1ถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ตำบลอุรุเวลาเอาเนื้อหาในพระสูตรก่อนดีกว่าเนาะท่านพูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆโอเคนะแล้วก็เดินข้ามฝั่งแม่น้ำนิรัญชราจากที่ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้ มาที่ต้นไทรที่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำนี่คือพูดถึงเหตุการณ์ตรงนี้ละถ้าอาตมาจำไม่ผิดในอัตถกถาท่านพูดเอาไว้สัปดาห์ที่5ละมั้งสัปดาห์ที่5หลังจากตรัสรู้แล้วมาที่ต้นไทรนี่ถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์ที่นั่นเนี่ยมันมีหลายอย่างทั้งที่ต้นโพทั้งก่อนหน้านั้นทั้งก่อนไปอีกทำธุรกรกิริยาเนี่ยมาถึงที่ตมนอุรุเวลาเสนานิคมหลังจากหลีออกจากบุทธกะรามบุตรกับอรหัตดาบทก็มาถึงที่นี่บำเพ็ญความเพียรอยู่โดยข้อสันนิษฐานก็ตั้งไว้ว่า6 ปี 6 ปีอยู่ที่นี่ตลอดคือพระไตรปิฎกจะว่าอาจจะ5 ปีก็ได้มั้งอะไรประมาณเนี้ยนับหัวนับท้ายก็เลยได้กลายเป็น6แล้วก็อยู่ที่เนี่ยก็บำเพ็ญทุกขกิริยาอะไรต่างๆแต่ว่าตอนที่เขาเอาเนี่ยคือเอาตอนที่กำลังจะเดินทางไปจากที่ตมนุรู้เวลานี้แล้วช่วงสัปดาห์ที่5 6 7ต่อไปก็ยังจะมีอีกเนาะโดยเหตุการณ์ตรงนี้ในพระสูตรข้อที่21อุรุเวลาสูตรที่1พูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าออกข้ามแม่น้ำนิรัญชรามานั่งที่ต้นไทรแล้วมีความคิดอย่างนี้คุณดุจใจบอกว่าผู้ที่อยู่อย่างไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงไม่มีที่พึ่งพำนักย่อมอยู่เป็นทุกข์โอเคนะคนที่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยย่อมเป็นทุกข์ท่านมีความคิดว่าอย่างนี้นะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคนไม่มีใครที่เราจะยำเกรงไม่มีใครที่เราจะตั้งหีบหรือโอตตปะไว้เนี่ยบางทีเราหลงตัวเองได้โอเคนะอย่างคนที่บอกว่าฉันไม่มีศาสนาโอเคคุณไม่มีศาสนาแต่ว่าหมายว่าคุณมีอะไรที่เคารพยำเกรงไหมในสัปดาห์ก่อนๆคุณจะใจจำได้ไหมเราพูดถึงประเด็นข้อนี้ในช่วงของตามใจท่านนะว่าจริงๆคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีที่เคารพยำเกรงเอาประเด็นตรงนี้แหละประเด็นตรงนี้สำคัญว่าคุณมีความเคารพยำเกรงคุณมีความหิริโอตตัปปะความกลัวความละอายต่อบาปที่จะตั้งไว้ในอะไรสักอย่างใดหนึ่งไหมโอเคอันนี้สำคัญซึ่งพอพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยโอ้ยเรามาถึงป่านี้เนี่ยมันสูงสุดของที่สุดแล้วโอเคนะเราจะเอาใครมาสักการะเคารพบูชาหาไม่เจอไม่มีเกิดมาที่ว่าจะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติที่มากไปกว่าพระองค์นี่เราอยู่ในหมวดอะไรเนี่ยเราอยู่ในหมวด4นะ 4 จตุกนิบาตจตุกนิบาตหมวด4เพราะฉะนั้นเราอ่านข้อความอะไรปุ๊บเราต้องหาไอ้4ข้อนี้ให้ได้ เจ้าค่ะ ซึ่งในที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติศีลไม่ใช่ข้อเดียวแต่เป็นหลายๆข้อก็เรียกว่าศีลขันธ์คือกองศีล เจ้าค ่ ะ สมาธิก็ไม่ได้ใช่ว่าอย่างเดียวแต่มันมีหลายๆอย่างก็เรียกว่ากองสมาธิคือสมาธิขันธ์แล้วปัญญาก็ไม่ได้มีอย่างเดียวแต่มันมีหลายๆอย่างก็เรียกปัญญาขันธ์แล้วก็วิมุตติคือความพ้นนี่ไม่ได้พ้นอย่างเดียวพ้นจากตาพ้นจากหูหลายๆอย่างรวมกันก็เรียกว่าวิมุตติขันธ์คือกองวิมุตติใครที่จะมามีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่เหนือไปกว่าพระพุทธเจ้าที่ว่าเราควรสักการะเคารพนับถือบูชา ไม่มี หาไปไม่มี จ้ะค ่ะโอ้ยแต่ว่าถ้าไม่มีที่พึ่งที่พำนักที่อยู่เคารพมันก็ไม่ดีโอเคดังนั้นจะทำยังไงเอางั้นก็เอาธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนี่แหละสักการะเคารพธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแหละเอาธรรมะนั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงโอเคนะอันนี ้ คือท่านก็เคารพยำเกรงธรรมะโอเคข้อนี้สำคัญเพราะว่าอย่างหลวงพ่อดร.สะอาดนี่อาจารย์ของพระมหาไพบูลย์เนี่ยตอนที่ครูบาอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่เทศโอเคนะหลวงพ่อดร.เนี่ยไปอยู่กับหลวงปู่เทศเนี่ย อยู่หลายปีที่ไปมาหาสู่กันแล้วก็เคารพหลวงปู่เทศเป็นครูบาอาจารย์ทีนี้พอหลวงปู่เทศท่านจากไปโอ้ยเหมือนกับว่าไม่มีที่พึ่งท่านเล่าให้ฟังนะโอ้เหมือนกับว่าที่พึ่งของเราเนี่ยหายไปแล้วเราจะทำยังไงเราต้องหาครูบาอาจารย์ไม่งั้นเราก็จะเสียหลักเอาก็ไปเอาหลวงปู่สนั่นอยู่ที่วัดสุขเกษมนิราชภัยจังหวัดสกลนครท่านเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์คำว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าเราเคารพยำเกรงท่านเตือนอะไรท่านบอกอะไรเราจะฟังเราจะแก้ไขเราจะปรับปรุงอย่างเงี้ยนะ เอาทีนี้พอท่านล่วงลับดับขันไปเอาก็เอาหลวงพ่อประสิทธิ์วัดป่ามูไม่เอาท่านเป็นที่เคารพยำเกรงแล้วต่อมาก็ต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงเสมอที่ที่เราจะปรับเคารพเราจะนับถือเราจะรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นมีหิริโอตปะตั้งเอาไว ้ ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นบุคคลตัวเป็นๆหรือคุณงามความดีคือเป็นฮาร์ดแวร์หมายถึงตัวคนก็ได้หมายถึงแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์หมายถึงคุณธรรมก็ได้ตรงนี้สำคัญทีนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องแยกความแตกต่างว่าความเคารพยำเกรงการเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยไม่ใช่ยึดติดยึดถือ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้ายึดติดยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนทุกอยู่ตรงนั้นทันที เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์ย้ำบ่อย ย้ำมากๆเลยถ้าครูบาอาจารย์หรือภิกษุรูปนั้นหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตามที่เราเคารพนับถือเลื่อมใสแล้วเกิดท่านตายไปเกิดท่านตายไปความเลื่อมใสของเรามันโบ๋ลงทันทีไม่มีที่เกาะแล้วเพราะอะไรแสดงว่าเรายึดอยู่ทีนี้คือยึดเนี่ยมันจะสังเกตเห็นได้ตรงที่ว่าพอสิ่งนั้นที่เรายึดเนี่ยหายไปปุ๊บเนี่ยเราเสียหลักทันที เหมือนเคว้งคว้างนะเจ้าค่ะเหมือนไม่มีหลักเกาะ เสียหลักนี่หมายความว่าไงหมายว่าคุณจะทำชั่วไปได้จิตใจมันจะไม่ได้น้อมมาในทางที่จะให้เกิดความดี เจ้าค่ะ แสดงว่าที่คุณบาดมาเนี่ยคือคุณยึดแต่ถ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งอยู่ได้อาจจะแบบเคว้งก็จริงอยู่แต่ว่าไม่เสียหลักถึงขนาดว่าไปทำความชั่ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่จึงเป็นข้อที่เคยพูดไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยพูดถึงว่าโทษของความเลื่อมใสมีอยู่4อย่างเนาะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เราเลื่อมใสนั้นน่ะเรานับถือศรัทธาเราเคารพนั้นน่ะท่านตายไปอย่างเงี้ยน ะ แล้วทำให้แบบเราแบบเคว้งคว้างแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมนี่เนี่ยอันเนี้ยไม่ดีมันเป็นโทษได้เพราะฉะนั้นต้องมีที่เคารพที่ยำเกรงนั่นคืออะไรเอาธรรมะนี่แหละธรรมะที ่ พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อันนี้คือพูดถึงตัวท่านนะท่านก็เอาธรรมะเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงความคิดข้อนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทราบไปถึงสัมปรีพรหมเพราะว่าสัมปรีพรหมเนี่ยรู้ความปริวิตกในใจของพระพุทธเจ้าด้วยใจของสัมปรีพรหมเองก็จะไม่ว่าแม้แต่พรหมยังอ่านใจพระพุทธเจ้าได้โอเคนะอ่านใจคนอ่ะรู้ว่าท่านคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยท่านมีอุปนิสัยหรืออัธยาศัยน้อมไปแบบนี้วับลงมาเลยพรหมวับลงมาเลยวับเร็วเท่านี้คนเหยียดแขนแล้วก็หุบแขนเข้าจากพรหมโลกลงมาถึง อยู่ที่ต้นไทรนั้น เจ้าค่ะ เหตุการณ์ที่ต้นไทรนี่มีหลายอย่างนะเอาเหตุการณ์นี้ก่อนเนาะพอมาถึงปุ๊บก็กลับมาบ้านนี่คือหมายถึงทำความเคารพแล้วก็สรรเสริญขึ้นเลยสดุดีขึ้นว่าโอ้นี่แหละถูกต้องแล้วแม้พระพุทธเจ้าที่ผ่านมาในอดีตก็สักการะเคารพนับถือธรรมะเหมือนกันอนาคตด้วยปัจจุบันนี้ด้วยก็ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสักการะเคารพอาศัยธรรมะนั่นแหละอยู่เถิด นี ่แล้วก็ใครก็ตามที่เคารพนับถือธรรมะของพระพุทธเจ้าหวังความเป็นใหญ่เนี่ยพึงเคารพพระสัทธรรมนะหวังความเป็นใหญ่ในศาสนาและศาสนานี้เป็นศาสนาใหญ่นะถ้าเราต้องหวังความก้าวหน้าอย่างเช่นว่าถ้าคุณทำงานในที่ทำงานใช่ไหมคุณก็หวังความก้าวหน้าถ้าทำงานในกรมประชาสัมพันธ์ก็หวังว่าหน้าฉันจะได้เป็นผู้อำนวยการนะฉันจะได้เป็นอธิบดีนะอะไรเงี้ยคุณก็หวังความก้าวหน้าหวังความเป็นใหญ่เหมือนกันถ้าคุณนับถือศาสนาพุทธคุณหวังความเจริญในทางศาสนาในทางคำสอนที่เป็นแบบชั้นโลกุตระหรือที่เหนือโลกยิ่งขึ้นไปเนี่ยคุณต้องเคารพพระสัทธรรม เ คารพพระสัทธรรมและที่สำคัญในพระสูตรตรงนี้คือตรงท้ายๆตรงนี้ท่านบอกเอาไว้อันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยบอกว่าท้าวสัมปรีพรหมเนี่ยพอกล่าวคาถานี้ยกย่องพระพุทธเจ้าแล้วก็กระทำพระศีลหลีกไปพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อาการการเชื้อเชิญของพรหมตรงนี้หมายความว่าแม้แต่พรหมที่เขายกย่องว่าเป็นผู้สร้างโลกโอเคนะเป็นผู้สร้างโลกเนี่ย ก็ยังมากล่าวสรรเสริญการเคารพธรรมะเป็นอันดับหนึ่ง อืมใช่ค่ะ โอเคนะนี่คือมันมีนัยยะสำคัญอยู่คุณอาจารย์เข้าใจเนาะว่าจริงๆแล้วคือพรหมไม่ได้เป็นผู้สร้างโลกหรอกแต่ต่อให้พรหมเป็นผู้สร้างโลกจริงพรหมก็ยังเคารพธรรมะ เจ้าค่ะสิ่งที่ท่านตรัสรู้มานะเจ้าค่ะอย่างที่พระองค์ท่านนึกอยู่ว่าก็จะมีธรรมะที่ท่านตรัสรู้มานี่แหละเป็นที่แบบยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ แล้วที่สำคัญตรงนี้ตรงข้อความสุดท้ายในพระสูตรนี้ก็คือว่าแม้สงฆ์ที่ประกอบด้วยคุณนันใหญ่เราก็มีความเคารพแม้ในหมู่คือสงฆ์นั้นสงฆ์คือหมู่เนี่ยอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีถ้าประกอบด้วยคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้าเองก็เคารพแม้ในสงฆ์คือหมู่นี ้โอเคนะ ข้อความนี้สำคัญนะคือว่าพระพุทธเจ้าก็เคารพสงฆ์นะเข้าใจไหมเคารพสงฆ์สงฆ์นี่คือหมายถึงภิกษุสงฆ์ด้วยภิกษุณีสงฆ์ด้วยอุบาสกสงฆ์ด้วยอุบาสิกาสงฆ์ด้วยจาตุมหาราชิกาหรือดาวดึงสงฆ์ด้วยอ่ะหมู่ทั้งหมดที่ถ้าประกอบด้วยคุณอันใหญ่คำว่าคุณอันใหญ่นี้ที่นี้ต้องหมายความว่าบรรลุอย่างเต็มๆก็โสดาบันแน่นอน ใช่ค่ะขั้นแรกนะเจ้าค่ะก็คือโสดาบัน ใช่ใช่โสดาบันในขั้นแรกเพราะฉะนั้นในที่นี้มันก็จะต้องมีองค์ประกอบครบเลยคือตัวพระพุทธเจ้าโอเคนะท่านก็เคารพพระธรรมนั่นคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็ยังกล่าวถึงสงฆ์ด้วยคือหมู่ที่ประกอบด้วยคุณนันใหญ ่ ในมือจะมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในข้อนี ้แก้วรัตนะ3ดวงอันนี้ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ที่เขาบอกว่าคุณนันใหญ่คุณนันใหญ่เนี่ยในความเห็นของพระอาจารย์ก็จะนึกถึงว่าอริยบุคคล4ขั้นใช่ไหมทีนี้ในคำอธิบายอัตถกถาแต่ท่านแก้ให้โดยอธิบายคำว่าความเป็นใหญ่โดย4อย่างโดย4อย่างคือความเป็นใหญ่โดยการเป็นผู้รู้ราตรีนานรู้ราตรีนานรู้ราตรีนานก็คือบวชมานานนั่นเองบวชมานาน2ด้วยความไพบูลย์3ด้วยปรมาจารย์4ด้วยความเป็นผู้เลิศด้วยลาภด้วยความไพบูลย์ก็คือมีความเต็มเปี่ยมความก้าวหน้าในคุณธรรมต่างๆการประพฤติพรหมจรรย์นั่นคือในเรื่องศีลในเรื่องศีลแล้วก็ความเป็นผู้เจริญด้วยลาภนี่หมายถึงเรื่องปัจจัย4โอเคอันนี้คือในย่าที่ท่านอธิบายมาจากอรรถกถาส่วนนี้เป็นการอธิบายอันนี้คืออุรุเวลาสูตรที่1เหตุการณ์ที่ตมนอุรุเวลาประเด็นที่น่าสนใจอีกข้อ1เกี่ยวกับเรื่องสัมปฏิพรหมในที่นี้ก็คือว่าเฮ้ยทำไมสัมปฏิพรหมเนี่ยถึงจะต้องมาพูดเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคารพธรรมะก็จ ะ มาคือจริงๆตรงนี้ไม่ได้ต้องการ endorsement จากใครอยู่แล้วพระพุทธเจ้านะแล้วทำไมจะมาพูดแล้วก็ยังพูดเรื่องพระพุทธเจ้าอดีตอนาคตปัจจุบันก็คือเขาจึงมีคำอธิบายหรือคือในพระสูตรที่อื่นๆพูดถึงว่าสามัญพรหมองค์เนี้ยเป็นพรหมที่เป็นอนาคามีแล้วก็ผ่านพระพุทธเจ้าเนี่ยมาหลายพระองค์แล้วหลังจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานไปก็คาดว่าจะอยู่ต่อไปจนถึงพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเนื่องที่พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้นี่ก็คงจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยในชั้นพรหมนั้นก็จึงเป็นข้อที่บอกว่าพรหมเนี่ยอยู่มาแล้วหลายพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปที่จะพูดถึงในพระสูตรที่2เนี่ยเท่านั้นที่มหาพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีอีกหลายวาระเนาะบางท่านก็จะมีส่วนที่เป็นอรรถกถาที่พูดถึงว่าสัมปฏิพรหมเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ด้วยเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องให้บาตรหรือว่ามาดีดพิน3สายอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นตำนานที่มาในทางชาดกแล้วเรายกไว้แต่ว่าถ้าปรากฏในพระสูตรเองเนี่ยจะมีอยู่4-5ครั้งนะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิด เจ้าค่ะ หรือ5ครั้งก็นี่ก็ครั้งที่1ครั้งที่2ยังต่อไปอีกอย่างตอนที่แสดงธรรมแล้วก็ตอนที่มีภิกษุกลุ่มชาวสักยะทำเล่นเสียงดังไม่ดีท่านก็มาช่วยอบรมสั่งสอนบอกพระพุทธเจ้าให้อย่างนี้นะ อ ันนี้ก็มีหลายวาระเพราะเราจะได้ยินชื่อนี้อยู่บ่อยๆสัมปฏิพรหมโอเค อันนี้คือในพระสูตรที่1วันนี้ข้อที่21อุรุเวลาสูตรโอเค เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่22เป็นพระสูตรที่2ในวันนี้ก็คืออุรุเวลาสูตรที่2เหตุการณ์ที่หมู่บ้านอุรุเวลาเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่ใช่พรหมแต่เป็นพราหมณ์โอเคนะไม่ใช่สามัญพรหมแต่เป็นพวกชาววรรณพราหมณ์แล้วก็ไม่ใช่วรรณพราหมณ์ทั่วๆไปแต่เป็นพราหมณ์ที่แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยนานก็คือแก่เท่าแล้ว เจ้าค่ะ มาหาพระพุทธเจ้าบอกว่าได้ข่าวว่าพระสมณโคดมเนี่ยไม่ลุกรับกราบไหว้เชื้อเชิญให้นั่งกับพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าเฮ้ยนี่มันไม่ถูกนะมันไม่ถูกมันไม่ถูก มันไม่เคารพพระผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ ไหม คะ ซึ่งพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีข้อปฏิบัติเป็นลักษณะนี้บอกว่าก็จะมีการเลี้ยงพราหมณ์เลี้ยงพราหมณ์นี่ก็คือว่าเชิญพราหมณ์มาที่บ้านแล้วก็เหมือนนิมนต์พระมาแล้วก็เลี้ยงพระอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นพราหมณ์เขาก็จะนิยมว่าเอาพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่ามานั่งในที่สูงให้อาหารน้ำอะไรต่างๆบูชาอย่างดีเวลามาถึงปุ๊บคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเขาได้รับการดูแลเป็นพิเศษลุกรับกราบไหว้เชื้อเชิญให้นั่งแบบนี ้ ครูต้องทำให้กับผู้แก่ผู้เฒ่าเงี้ยถึงจะเหมาะสมว่างี้ได้ยินว่าพระสมณโคดมเนี่ยไม่ทำพวกนี้โอ้มาถึงสำนักท่านไม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่เหมาะสมไม่ใช่หรือ จ้ะ อันนี้เป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อกันเฮ้ยนะเกิดขึ้นต่อกัน จ้ะ ก็จึงอาจจะเป็นบอกเป็นนัยยะก็ได้ว่าดูอย่างขนาดพรหมนะพรหมที่ว่าพราหมณ์เขาหวังจะไปอยู่กับพรหมยังเคารพพระพุทธเจ้าแต่พวกพราหมณ์พวกเนี้ยไม่รู้เรื่องเห็นไหมไม่รู้เถระหรือคุณธรรมที่ทำให้เป็นเถระหรือถ้าไม่มีคุณธรรมที่ทำให้เป็นเถระแล้วต่อให้แก่ก็คือแก่เปล่าเป็นเถเลเถเลไม่ถูกแล้วธรรมะอะไรที่ทำให้ไม่เป็นผู้แก่เปล่าแต่เป็นเทวราชจริงๆต่อให้คนมีอายุน้อยอยู่ในปฐมวัยผมยังดำสนิทหลังยังไม่โก่งไม่งอแต่ถ้ามีคุณธรรมยังมีคุณธรรมที่ต่อไปเนี้ยสี่ข้อเนี้ยนะก็ทำให้เป็นเทวราได้นั่นคือเทวรามีธรรมะที่ทำให้เป็นเทวราได้สี่ประการ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โดยท่านพูดเปิดหัวก่อนในแยก2ตัวแปรตัวแปรแรกก็คือคนแก่เท่าอายุ80 90 100ปีแต่ถ้าพูดไม่ถูกเวลาพูดไม่จริงไม่มีประโยชน์ไม่อิงธรรมไม่อิงวินัยไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่จบไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้คือเถเล เจ้าค่ะไม่ได้เรื่องนะค ะแก่จริงแต่แก่เปล่า จ้ะ กลวงแต่ถ้าบอกว่านี่คือตัวแปรก่อนนะแต่ถ้าว่าเป็นเด็กยังมีวัยยาวผมดำสนิทอยู่ในความหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยแต่ถ้าพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะอิงวินัยมีหลักฐานมีที่อ้างอิงกำหนดประโยชน์เบื้องต้นเบื้องปลายแล้วมีเวลาที่เหมาะสมพูดเนี่ยโอ้นี่เป็นเทระผู้ฉลาดดี โอเค โอเคนะทีนี้ถามว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคือมาทำที่ว่ามาพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ย โอเค ท่านก็พูดถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทระอยู่4 อย่างคือ1ต้องมีศีลศีลในที่นี้ถ้าเป็นนักบวชแล้วเป็นพราหมณ์แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นศีลที่เป็นเพื่อแห่งพรหมจรรย์เป็นศีลเพื่อเป็นไปเพื่อปฏิโมกข์สำรวมในการที่ไปในข้อปฏิบัติอาจารย์และโคจรโทษเพียงเล็กน้อยจะตีมดจะตบยุงก็ถือว่าเห็นเป็นภัยสมทานศึกษาสิกขาบทต่างๆคือพยายามที่จะ improve ปรับปรุงตัวอยู่เสมอๆในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเป็นพหูสูตรพหูสูตรเนี่ยหมายความว่าฟังมากสุตตะเนี่ยหมายถึงการฟังมากฟังแล้วทรงจำได้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคำว่าสุตตะการฟังเนี่ยหมายถึงพระสูตรต่างๆซึ่งพระสูตรต่างๆเนี่ยมันคือฟังเรื่องอะไรที่เราจะฟังนี้ก็คือฟังสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นเองในมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะถ้ามีรูปเห็นปานนี้เนี่ยจำได้ครบถ้วนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นทิฏฐินี่คือจำได้ใช่ไหมแล้วเข้าใจด้วยใช่ไหมแล้วทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิด้วยเนี่ยสำคัญ ค ือถ้าเราจะไล่ไปเนี่ยบางคนฟังอยู่แต่จำไม่ได้จำได้ไม่เต็มไม่ถ้วนอ่ะจำได้ต้นกลางแต่ปลายลืมอะไรเงี้ยนะ ใช่ค่ะ นี่คือจำได้หมดด้วยแล้วก็คล่องปากด้วยไม่ใช่ว่าจำได้เฉพาะเวลาเช้าๆพอตอนบ่ายๆลืมอะไรเงี้ยจำได้คล่องปากตลอดเวลาขึ้นใจแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าจำได้ตลอดเวลาแต่เข้าใจผิดแล้วก็ไม่ถูกเราก็ต้องเข้าใจถูกด้วยนี่คือมีสัมมาทิฏฐิด้วย ใช่ค่ะ นี่ข้อที่สองอย่างพวกพราหมณ์ที่เข้ามาเข้าใจว่าคนจะต้องแก่แล้วต้องมีอายุมากเท่านั้นถึงจะได้รับการเคารพอันนี้คือเข้าใจคำว่าเถระ โดย โดยพยัญชนะถูกอยู่คุณพูดมาถูกแต่โดยอรรถคุณผิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถ้วนจบไม่สวย เจ้าค่ะ ข้อที่สองข้อที่สามนี่คือเป็นผู้ที่ได้ฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตนั้นยิ่งได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากจะมีสมาธิสูงหนักแน่นขนาดขั้นฌานสี่นั่นก็คืออุเบกขาเน้นมาในทางอุเบกขาดูเบคาล้วนๆไม่มีสุขด้วย okay. ต่อไปก็คือข้อที่4ที่ว่าทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสิ้นอสวะก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองก็ต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยถึงเป็นเทวราชได ้ ซึ่งก็ต้องให้อายุน้อยถ้ามีธรรมะ4ข้อนี้นี่ถือว่าเป็นเทวรายังได้เคยพูดถึงสามเณรหลายๆรูปที่นึกได้เนี่ยก็จะมี2รูปแหละโสภากาสามเณรแล้วก็บัณฑิตสามเณรสุขาสามเณรค ือ ว่ามีคุณธรรมของความเป็นเถระแล้วก็จะมีรู้สึกโสภากาสามเณรรูปหนึ่งกับ อีกรูปหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้บวชตั้งแต่ตอนยังเป็นสามเณรเลยให้บวชตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรเลยเพราะว่ามีคุณธรรมของความเป็นเถระคือมีทั้ง4ข้อนี้แล้วมีทั้ง4ข้อนี้แล้ว มีครบถ้วนทั้ง4ข้อนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค ่ ะ ทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วพราหมณ์พวกนี้พอเขามารุกรานพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคือก็ไม่สนทนาด้วยแล้วคือเขาจะพูดอะไรไปเราไม่พูดตอบคือถ้าสมมติว่าจะอธิบายว่าคุณทำความเป็นเถระนะมี4ข้อนี้นะคือแบบคือเป็นคนละอย่างกันแล้วไงเรียนได้ไหม ก็ไม่ฟังอยู่ดีเจ้าค่ะอ๋อพระพุทธองค์ก็เลยทรงน ิ่ งเหรอเจ้ าคะเงียบๆพูดต่อใช่ใช่ไม่ได้พูดอะไรต่อไปก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะท่านก็นิ่งไปท่านก็ว่าไปพอพูดแล้วไม่พูดด้วยก็หนีไปอย่างเงี้ยตรงจุดเนี้ยพุทธในพุทธประวัติเนี่ยก็จึงทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดความท้อใจต่อไปเนี่ยเกิดความท้อพระทัยในการแสดงธรรม อ๋อเจ้าค่ะ ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูไม่ใช่ที่จะยังลงได้ด้วยความตรึกตรึกเป็นของบัณฑิตเป็นของละเอียดวิสัยเป็นของวิสัยที่ละเอียดโอ้ยสัตว์ในโลกนี้มันมีความยึดถือมีอวิชชาเนี่ยรึงรัดไว้อยู่เนี่ยมันจะมารู้สิ่งนี้ได้เนี่ยมันยากจิตของท่านเนี่ยคือจึงน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรม เจ้าค่ะ นี่นะ ก็คือไม่สอนไม่นึกว่าจะสอนใครเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่เข้าใจกันถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ มันจะยาก ธรรมะสูงเกินไปลึกซึ้งมาก จะเหนื่อยเปล่า เจ้าค่ะ จะเหนื่อยจะเหนื่อยก็จึงขวนขวายน้อยคำว่าขวนขวายน้อยหมายความว่าไงพระอาจารย์คิดว่าคงไม่ใช่ไม่สอนแต่ว่าสอนเฉพาะคนมาถามถ้าจะไม่ให้ไปขวนขวายบอกเขาเดินทางแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัย1 2 3นะเอาไม่เข้าใจแล้วอัน1 2 3อีกทีนะไม่เข้าใจใช่ไหมแล้ว1 2 3อีกทีนะแบบอันนี้คือขวนขวายมากถ้าขวนขวายน้อยจะไม่ทำก็เฉพาะคนที่แบบมาถามตอบให้1 2 3เข้าใจไหมไม่เข้าใจเหรอเดี๋ยวค่อยมาใหม่เข้าใจใช่ไหมโอเคดีแล้วผ่านอย่างนี้น ะ ก็คือจะแบบว่าลักษณะว่าขวนขวายน้อยแต่ไม่ใช่ไม่แสดงธรรมแน่เพราะว่าโอ้ยธรรมบารมีมาป่านี้ต้องแสดงธรรมแน่ก็จะแม้แต่จะขวนขวายมากหรือขวนขวายน้อยเนี่ยตรงนี้ท่านจิตน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยจึงคิดว่าแบบจะไม่ใช่ว่าไม่แสดงธรรมแต่จะขวนขวายน้อย เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ อันนี้จงเป็นจุดที่ทำให้พระอาจารย์คิดว่าสัมปทาพรหมเนี่ยมาตอนนั้นถูกต้องแล้วไม่ใช่เพิ่งมาตอนนี้สัมปทาพรหมไงพอรู้ว่าจิตของพระพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมปึ้งเนี่ยเดือดร้อนใจขึ้นทันที ค่ะ เดือดร้อนใจขึ้นทันทีโอ้สันโลกจะพินาศแล้วชิบหายแล้วอย่าแล้วจึงต้องรีบมาบอกพระพุทธเจ้าอีกอย่างนี้นะว่ามันไม่ใช่นะสัตว์ที่มีชุกดินในดวงตาแต่น้อยก็มีสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่เนี่ยมายืนยันจุดนี้คือพราหมณ์พวกนั้นเนี่ยคือเขาแบบมีชุลีมากไงตาเนี่ยแบบขี้ตาเยอะอย่างเงี้ยนะมีผมอยู่มาก จะมองไม่เห็น มันก็ยาก เจ้าค่ะ แต่ว่าพรหมเนี่ยเขารู้เขาเห็นแล้วคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นก็รู้เหมือนกันแต่ว่าขวนขวายน้อยเอาหลังจากที่ว่าพอรู้แล้วตรวจสอบเนื้อตรวจสอบนี่ก็จึงให้ได้รู้ข้อมูลว่าอ้าวสัตว์ที่เขามีทุลีในดวงตาน้อยก็มีมากก็มีเนื้อสัตว์ที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยก็มีเหมือนกันก็จึงว่าตัดสินใจแสดงธรรมอันนี้คือเป็นส่วนที่เพิ่มเติมให้นะจากในพระสูตรข้อที่22นี้ว่าหลังจากพวกพราหมณ์มาถึงนี้ปุ๊บก็มีเหตุการณ์ต่อไปก็คือขวนขวายน้อยเดี๋ยวพรหมก็มาอีกครั้งหนึ่งที่พรหมมาครั้งแรกกับพรหมมาครั้งที่สองเนี่ยมันจึงมีน้ำหนักในการพูดครั้งที่สอง ใช่ค่ะ มากกว่าที่จะมาเอาครั้งที่สองเป็นครั้งแรกที่จะมานิมนต์ให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอารัธนาแต่ก็จึงเป็นประเพณีว่าก่อนที่จะมีพระแสดงธรรมก็ต้องมีการอารัธนาธรรมซะก่อนอย่างเงี้ยบทที่จะขึ้นว่าพรหมจะโลกาเนี่ยขอเชิญท่านแสดงธรรมเนี่ยก็มาจากประเพณีในจุดนี้ขออย่าเป็นผู้ขวนขวายน้อยแต่ขอให้แสดงธรรมให้ฟัง ใช่ค่ะโดยมากเราจะได้ยินเรื่องเล่าก็คือเรื่องที่ท่านมาหรือว่ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนี้เจ้าค่ะที่ว่ า เห ็ นรงขวนขวายน้อยแต่เป็นครั้งแรกที่โยมได้ยินว่าท่านมาสนับสนุนก่อนหน้านี้ว่าท่านพระพุทธเจ้าเขารับพระธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องดีแล้วถูกต้องแล้วนะคะ ใช่เอาธรรมะเป็นใหญ ่ค่ะ จุดนั้นทำให้เรารู้ถึงว่าพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยเนาะก็คือต้องมีหมู่แน่นอนที่มีความเป็นใหญ่ต่อมาแล้วขวนขวายน้อยหมู่นั้นก็จะไม่มากโอเคนะก็จะเอาเรื่องนี้มาย้ำอีกทีหนึ่งที่ว่าพรหมก็ได้พูดขึ้นมาซึ่งคาถาที่พระพรหมอารัธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมนี่ก็ลึกซึ้งมากอันนี้คือมันนอกเหนือจากข่ายในพระสูตรนี้ก็คิดว่าจะยกไว้มาอธิบายในวาระต่อไป เจ้าค ่ ะ อันนี้เอาเหตุการณ์ที่ตะมนต์อุรุเวลาในพระสูตรที่2พูดถึงอยู่แค่ตรงนี้ เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือในข้อที่22ข้อที่22 เจ้าค่ะ ถัดมาพระสูตรที่3ในวันนี้คือข้อที่23เราว่าด้วยโลกคือโลกสูตรโลกคืออะไรคือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาสี่อย่างก่อนเนาะเอาสตรัคเจอร์สี่อย่างก่อนสี่อย่างนี่คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ทราบและธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งรูปที่เห็นก็คือใช้ตาโอเคนะเสียงที่ได้ฟังก็คือใช้หูอารมณ์ที่ทราบนี่ก็คือจมูกลิ้นกายโอเคจมูกลิ้นกายรวบอยู่ในข้อที่3คือคำว่ารู้สึกหรือว่าทราบถ้าไม่ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งนี่คือธรรมารมณ์รู้ได้โดยใจ ใช่ค่ะ สี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคือโลกในโลกทั้งสี่อย่างนี้คือบางทีก็จะพูดถึงโลก6อย่างก็คือ4อย่างก็คือ6อย่างนั่นแหละโอเคปะ ยังไงจ้ะครับอาจารย ์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไงคือโลก อ๋อใช่ค่ะ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไงคือโลกเพราะเวลาที่เราจะรับรู้อะไรต่างๆในโลกตอนนี้กระแสโลกเป็นยังไงโอ้เขาบิตคอยน์นะแล้วเขาก็วัคซีนนะแล้วเขาก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมนะอะไรเงี้ยนะคุณจะรู้เรื่องโลกได้คุณก็ฟังข่าวดิข่าวนี่มันเป็นอะไรเป็นเสียงก็ต้องได้ยินเสียงเนาะหรือว่าถ้าคุณดูข่าวมันก็เป็นวิดีโอเป็นภาพก็เห็นบ้านต่างๆโอเคแล้วเราก็ยังมีรูปใช่ไหมเสียงใช่ไหม คุณจะรับรู้ถึงอาหารมันอร่อยไม่อร่อยที่ทางต่างๆเป็นยังไงอุณหภูมิพวกนี้ก็ต้องอยู่ในนี้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้ไม่เกินไปจากนี้ไม่เกินไปจากนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าไอ้พวกนี้เท่านั้นแหละคือโลกไม่ได้พูดถึงว่าทวีปอะไรประเทศไหนเหนือหรือใต้ไม่ได้พูดถึงเอาแค่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยคือโลกนี่คือโลกโดยในที่นี้เอาตาเอาจมูกลิ้นกายรวบเป็นอันเดียวเรียกว่าอารมณ์คือไม่ใช่เอาตานะแต่หมายความว่าเอากลิ่นแล้วก็รสแล้วก็สัมผัสทางกายผัสสะนำมารวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่าอารมณ์โดยรูปก็คือรูปเสียงก็คือเสียงอารมณ์นี่ก็คือกลิ่นรสแล้วก็ผัสสะแล้วก็ธรรมารมณ์นี่ก็คือเจ้าธรรมารมณ์ เจ้าค่ะ ในโลกเนี่ยเราบอกว่าโดยเอาอริยสัจ4เนี่ยมาแยกเป็น2เอา2เรียกว่ายานในอริยสัจ4มันต้องมี3ใช่มั้ยสัจจญาณกิจญาณกัตตญาณโดยเอาอริยสัจ4เนี่ยมาแยกเป็น2ในส่วนที่ว่ารู้แล้วแล้วก็ทำแล้วเอาบอกยังไงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องโลกแล้วก็ความดับของโลกรู้แล้วแล้วก็รู้เหตุเกิดของโลกนี่คือคู่แรกเนาะตัวโลกเองแล้วก็ความดับของโลกนั่นคู่แรกคู่ที่2คือเหตุเกิดของโลกแล้วก็ละเหตุเกิดนั้นได้แล้วนั่นคือมันทุกข์แล้วก็เหตุเกิดของทุกข์ใช่ไหมตัวทุกข์เนี่ยคุณต้องรับรู้ใช่ไหมนี่คือก็รับรู้เข้าใจมันละตัวเหตุเกิดของโลกคือตัณหาก็คือหมายถึงว่าถ้าเราพูดถึงอริยสัจเนี่ยเหตุเกิดของทุกข์ก็คือตัณหาเหตุเกิดของโลกท่านก็ทราบแล้วซึ่งเหตุเกิดของทุกข์เนี่ยมันควรละเอาเหตุเกิดของโลกท่านก็ละแล้วนี่ คือ ข้อที่สองต่อมาก็รู้ถึงความดับแห่งโลกความดับแห่งโลกก็คือใช้คำว่าโลกคือคำว่าทุกข์เลยก็คือความดับไม่เหลือทุกข์นั่นเองแล้วก็รู้ประจักษ์ถึงความดับไม่เหลือทุกข์คือทำให้แจ้งแล้วในที่นี้คือทำให้แจ้งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งโลกแล้วแล้วนะและในข้อที่6ขอไปข้อที่7รู้ถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกก็มันก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาใช่ไหมแล้วก็ทำให้บำเพ็ญแล้วปฏิบัติแล้วก็คือเหมือนกับว่ามรรคเนี่ยเราต้องทำให้มากทำให้เจริญก็ทำให้มากแล้วปฏิบัติแล้วก็คือเอาอริยสัจ4ในเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมรรคมาเปลี่ยนคำว่าทุกเป็นโลกโอเคนะเราก็เอาแค่2อย่างไม่เอา3อย่างเอา2อย่างคือตัวมันแล้วก็แล้วคือสัจจญาณแล้วก็กัตตญาณมาบอกว่าใน4อย่างเนี้ยรูปเสียงอารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์นี่รู้แจ้งหมดแล้วคือได้ทำกิจในอริยสัจในอายตนะที่พูดถึงนี้4อย่างนี้เรียบร้อยแล้วในโลกนี้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าตถาคตด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าตถาคตนั่นคือรู้แล้วรู้แจ้งแล้วในสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าผู้รู้แจ้งตถาคตนี่ก็ได้ตถาคตหมายความว่าอย่างนี้ก็ได้คือนิยามคำเนี้ยคำว่าตถาคตด้วยสิ่งที่เราพูดมาแต่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเอ๊ะทำไมเรียกพระพุทธเจ้าว่าตถาคตเอาก็เพราะนี่ไงท่านรอบรู้เรื่องโลกรอบรู้ยังไงนะเอาก็ในยะของอริยสัจ4ในตาหูจมูกลิ้นรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ในที่นี้แบ่งเป็น4อย่างอย่างนี้น ะ จึงเรียกว่าตถาคต เจ้าค่ะ แล้วก็อีกที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าตถาคตเนี่ยคือนี่คือในแต่ละข้อใช่ไหม4ข้อนะแล้วเราก็เห็นอริยสัจ4คูณ2ใช่ไหมและที่สวยงามในพระสูตรนี้ก็คือว่าคำว่าตถาคตตถาคตเนี่ยท่านให้นิยามคำว่าตถาคตไว้4นัยยะด้วยกันไว้4นัยยะด้วยกันคือที่พูดเนี่ยคือนัยยะแรกคือข้อที่1เราก็นับได้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้โอเค ค่ะ นัยยะที่2เนี่ยที่เรียกว่าตถาคตเนี่ยเพราะว่าในราตรีใดที่ตรัสรู้ตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้ถึงราตรีที่ปรินิพพานระหว่างเนี้ยคำของพระพุทธเจ้าคือพระตถาคตเนี่ยจะลงรับกันหมดคำหลัง ไม่ขัดกับคำก่อนคำก่อนไม่แย้งกับคำหลังคำทั้งก่อนและหลังลงรับกันได้ไม่เป็นไปโดยประการอื่นเห็นด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าตถาคต โ อเคนะ คือธรรมะที่ท่านสอนนี่ไม่มีการขัดแย้งกันเลยถูกไหมเจ้าคะจะสอดคล้องกันไปหมดเลย ลงรับกันใช่ เจ้าค ่ ะ ตัวอย่างที่เราจะเห็นในทางตรงข้ามได้เช่นว่าปริพาชกบางคนเช่นสัจจกนิครนนี่คำหลังคำก่อนเนี่ยมันแย้งกันเตมโตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยยกเรื่องอะไรขึ้นพูดแล้วก็แย้งกับคำที่ตัวเองพูดไปก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ไม่ลงรับกันอันนี้คือลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าตถาคตจึงเรียกว่าตถาคตนี่ข้อที่สองนับเป็นสองก็ได้นะนับเป็นสองก็ได้ถัดมาในหัวข้อที่สามที่เรียกว่าตถาคตเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าท่านกล่าวอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรกล่าวอย่างนั้นตถายะถาเนี่ยเป็นคำที่เขาพูดเล่นกันคือหมายว่าให้มันลงเข้ากันว่ากล่าวอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรกล่าวอย่างนั้น ม ันก็เลยทำให้มันเล่นสับแล้วมันใกล้เคียงกันกับว่าตถาคตตถาตาอย่างเงี้ยตถาคตนี่เป็นอย่างนี้โอเคนะนี่ก็ที่สามเรียกว่าตถาคต แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือพูดจริงทำจริงคือพูดอะไรทำแบบนั้นถูกไหมคะ ใช่ใช ่ไม่มีการย้อนแย้ง ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า walk the talk walk the talk พูดอย่างไรทำอย่างนั้น เจ้าค่ะ ทำไมในข้อที่สี่ก็คือว่าที่เรียกว่าตถาคตเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครจะข่มเหงได้โดยธรรมโดยไม่ว่าจะเป็นในโลกมนุษย์เทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ทั้งหมดที่จะข่มขี่ข่มเหงพระพุทธเจ้าให้แบบพลิกไปเป็นอย่างอื่นโดยตามธรรมได้เนี่ยก็จะทำไม่ได้ชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคต เจ้าค่ะ อันนี้คือ4ข้อในคำว่าตถาคต เจ้าค่ะอันนี้กระจ่างเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเราจะได้ยินคำว่าตถาคตกันมามากเลยแต่วันนี้ก็ได้ฟังจากรายการวันนี้ว่าหมายถึงอะไรแน่ๆที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ต่อมาพระสูตรที่4ในวันนี้ในข้อที่24ว่าด้วยเหตุการณ์ที่หมู่บ้านกาลกาคามหมู่บ้านกาลกาคามนี่อยู่ที่เมืองสาเกตเมืองสาเกตก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีแต่เดินทางไปก็ประมาณครึ่งวันเป็นเมืองที่พ่อของอุบาสิกาวิสาขาท่านมาสร้างเอาไว้ตนนชัยเศรษฐีตอนที่จะส่งลูกสาวตอนที่ยังไม่ส่งลูกสาวสิตอนที่เดินทางมาจากแคว้นอื่นมาเพื่อที่จะตั้งรกรากที่เมืองสาวัตถีเนี่ยมาถึงที่เมืองสาเกตได้ก่อนแล้วก็เลยอยู่ที่นั่นเลย เจ้าค่ะ ตั้งขึ้นเป็นเมืองขึ้นพระพุทธเจ้าไปที่นั้นแล้วก็เทศเรื่องนี้ให้ฟังกาลการามสูตรในการที่หมู่บ้านกาลการามพูดถึงหัวข้อ4อย่างโอเคนะก็รูปเสียงอารมณ์ธรรมารมณ์เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ ในสก ุ ลน ี้ จ้ะค่ะ โอเคก็คืออายตนะ6แต่พูดเป็น4อย่างอะ นะ บอกว่าท่านเนี่ยรู้ในอารมณ์นี้ไม่ใช่ไม่รู้โอเคนะรู้แล้วก็ปรากฏไม่ใช่ไม่ปรากฏคำว่ารู้ปรากฏเนี่ยหมายความว่าคือท่านมีหูมีตาเข้าใจไหมก็ต้องเห็นก็ต้องได้ยินอันนี้ธรรมดาจะใครมาบอกว่าเห็นแล้วก็ไม่เห็นคือไม่ใช่คือท่านเห็นอยู่นี่คือท่านจะอธิบายในข้อนี้นะแล้วไงถ้ามีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เห็นไม่อายตนะ6เนี่ยถ้าไม่รู้หรอกนี่คือคำพูดนั้นไม่ถูกเป็นเท็จหรือจะมาเล่นคำในลักษณะที่เป็นทิฏฐิดินดานไม่ตายตัวทั้งไม่รู้ทั้งรู้อันนั้นก็ไม่ใช่จะรู้ก็ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช ่ คือในทิฏฐิที่เล่นได้ไม่ตายตัวเนี่ยเขาก็จะแบ่งอย่างนี้บอกว่ารู้โอเคนะไม่รู้ก็เรียกว่าทั้งรู้และไม่รู้แล้วก็จะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ใ ช่ค่ะ นี่คือทิฏฐิที่ว่าเล่นได้ไม่ตายตัวดิ้นได้ไม่ตายตัว ใช่ค่ะ มันจะแยกเป็น4นี่คือในเรื่องของพรหมฉายาสูตรนี่ท่านอธิบายไว้ว่า คือคนบางทีมันก็แบบคือกวนน่ะคือหมายความว่าไม่อยากให้ถูกจับได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีลักษณะคำพูดที่แบบดินแดนไม่ตายตัวก็เลยยกสี่ข้อนี้ขึ้นทีนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าจะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่หรือจะบอกว่าทั้งรู้และไม่รู้คือรู้เอางี้นะในอารมณ์ทั้งหกอย่างนี้รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้แล้วยังไงท่านบอกมาอย่างนี้ว่าในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพัทธัมมารมณ์ในที่นี้ที่พูดว่าแยกเป็นสี่อย่างเนี่ยเสียงหรือภาพหรือกลิ่นอะไรที่ได้รับรู้ก็ตามเอาเสียงที่ฟังแล้วกันท่านพูดก่อนอีกว่าถ้ามีเสียงที่ได้ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยได้รู้อยู่แต่ไม่สำคัญว่าได้ฟังไม่สำคัญว่าไม่ได้ฟังไม่สำคัญว่าต้องฟังไม่สำคัญว่าเป็นผู้ฟังโอเคนะหรือแม้แต่อารมณ์ก็ตามรับทราบแล้วรับทราบอยู่แต่ไม่สำคัญว่าทราบไม่สำคัญว่าไม่ทราบไม่สำคัญว่าต้องทราบไม่สำคัญว่าเป็นผู้ทราบธรรมอารมณ์นั้นก็เหมือนกันรู้แจ้งไหมรู้แจ้งอยู่แต่ไม่สำคัญว่าได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าไม่ได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าต้องรู้แจ้งไม่สำคัญว่าเป็นผู้รู้แจ้งพอไม่สำคัญเนี่ยก็คือไม่สะดุ้งสะเทือนตามสิ่งที่ไปรับรู้นั้นไม่สะดุ้งสะเทือนตามสิ่งที่ไปรับรู้นั้นคือไม่สะดุ้งเป็นผู้ที่ไม่สะดุ้งเป็นไงไม่สะดุ้งก็คงที่ไงบุคคลที่คงที่ก็จึงพูดถึงคุณธรรมในข้อนี้แหละว่าความเป็นผู้คงที่เนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยประณีตมากดีมากเลิศมากด้วยการสำรวมอินทรีย ์ อธิบายจุดนี้นิดหนึ่งว่าไอ้สี่ข้อนี้คืออะไรเนาะ ดีจ้ะค่ะ เป็นคำอธิบายที่เราจะพูดได้เลยก็ว่าอย่างเช่นว่าที่เทศไว้กับท่านพระพหิยะหรือพหิยะที่พูดถึงว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอย่างเงี้ยนะรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งอย่างเงี้ยรู้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้ยังไงเรียกว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่านี่ไงสี่ข้อนี่ไงถ้าสักแต่ว่าคุณต้องมาลงที่สี่ข้อนี ้ เห็นก็ไม่สำคัญว่าได้เห็นไม่สำคัญว่าไม่ได้เห็นไม่สำคัญว่าต้องได้เห็นไม่สำคัญว่าเราเป็นผู้เห็นนี่เขาเรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินนะไม่สำคัญว่าเราได้ยินไม่สำคัญว่าเราไม่ได้ยินไม่สำคัญว่าต้องได้ยินหรือไม่สำคัญว่าตัวเองเป็นผู้ได้ยินแต่ได้ยินแบบนี้คือได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน เจ้าค่ะที่ได้ยินอยู่แต่ว่าไม่ได้ว่าสนใจอะไรถูกไหมเจ้าค่ะค ือ คำที่ได้ยินนั้นไม่กระทบอะไรกับผู้ฟังก็คือตัวของท่านพระองค์เอง ใช่ใช่ใช่หรือเราพระรายอื่นๆจึงเรียกว่าเป็นผู้คงที่ผู้คงที ่อ๋อเจ้าค่ะ เห็นสักแต่ว่าเห็นที่ว่านี ้เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าคือบางทีมันต้องอาศัยการปฏิบัติเนาะอย่างเช่นว่า คนที่เคยไปฝึกนั่งสมาธิ3วัน7วันหรือ5วันก็ตาม มัน จะมีบางโมเมนต์อาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นหรือสักช่วงใดช่วงหนึ่งอาจจะสั้นอาจจะยาวคุณจะมีความรู้สึกว่าเดินไม่เจ็บมันปวดขาอยู่แต่มันขากับตัวมันแยกกันคนนั้นเขาไอคนนี้เขายุกยิกก่อนหน้านี้จะโอ้ทำไมมันต้องมาไอตรงนี้เป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอคุณไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอเราไม่รู้สึกอะไรคือมันไม่สะเทือนมันแยกกันไปนั่นแหละคือได้ยินใส่แต่ว่าได้ยินยังไงนะเอาคุณจำสภาวะนั้นได้ไหมมันเป็นยังไงเอาก็มันก็จะเป็นแบบว่าไม่สำคัญว่าเราได้ยินไงไม่สำคัญว่าเราไม่ได้ยินก็เราได้ยินอยู่ไม่สำคัญว่าต้องฟังเสียงไอ้นั้นแล้วก็ไม่ได้สำคัญตัวเราด้วยว่าเราเป็นตัวที่ไปฟังสิ่งนั้นโหมันลึกซึ้งนะคือมันโปรฟาวมาก ๆใช่ๆ ว่าคือถ้าเราจะมารีเลทกับประสบการณ์จริงแล้วคุณจะทราบได้อ๋อสักแต่ว่าเป็นอย่างนี้สักแต่ว่าเป็นอย่างนี้คือเหมือนเราได้ยินเสียงจากในเมืองไกลๆแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นเสียงกลองนี่เป็นเสียงแตรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่สะเทือนกันมันไม่ได้มาเป็นเส้นหนังจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่สะดุ้ง ใช่ค่ะ เป็นผู้คงที่เป็นผู้คงที่ได้ เ อันนี้ถ้าบอกว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์หรือความรู้สึกที่มั่นคงได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที ่ ไม่หวั่นไหวกับ มั่นคง สิ่งไร้ละทั้งหลายแหล่รอบตัวถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ ว่าสิ่งที่ได้ยินได้เห็นนั้นจะคืออะไรไม่สำคัญหมดเลยเพราะจิตใจมั่นคงมาก ถูกต้อง เจ้าค่ะ มั่นคงอย่างนี้ก็ต้องมีที่เกาะถูกไห ม ที่จับไม่ใช่ที่ยึดอันนั้นคือสตินั่นเองสติมีกำลังมากจนถึงกระนั้นว่าสมาธิสูงแล้วก็อารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยโลกเนี่ยไม่ได้ไปตามกระแสโลกก็จึงว่าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกอยู่เหนือภาษาพวกนี้คืออยู่เหนือโลกแล้ว เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคนั่นคือข้อที่4ในวันนี้หัวข้อที่เลขที่24กาลการามสูตร เจ้าค่ะ จะมาคิดว่าได้อีกพระสูตรหนึ่งแล้วคุณใจ น่าจะได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ25นะเจ้าค่ะข้อที่25 พูดถึงพรหมจริยสูตรว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย ์อืมเจ้าค่ะ บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติธรรมเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะลวงคนไม่ใช่เพื่อจะเกลี้ยกล่อมคนไม่ใช่อานิสงส์เพื่อลาภสักการะและชื่อเสียงไม่ใช่อานิสงส์ที่จะอวดอ้างวาทะหรือล้มล้างและที่อื่นให้สิ้นไปหรือไม่ใช่เพื่อที่จะให้คนเขาเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าพระตถาคตเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อละคือเพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์นี่คือพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันสี่ข้อห้าข้อตรงไหนแต่ว่านับที่ว่าถ้าการประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรคือไม่ใช่เพื่ออะไรเนี่ยมันได้ห้าข้อแต่ถ้านับพรหมจรรย์เพื่อประพฤติเพื่ออะไรเนี่ยได้สี่ข้อ เจ้าค่ะ อาจารย์มีครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้คือไม่ใช่เพื่อจะลวงคน เจ้าค่ะ คือเขาไม่ลวงคนเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ต้องการให้เขาเชื่ อ ในศาสนาพุทธเนี่ยก็จึงไม่ได้มีความเชื่อหรือว่าเขาเรียกอย่างนี้ว่าไงเป็นเหมือนแต้มบุญอะว่าถ้าคุณชักชวนคนมานับถือศาสนาพุทธนะคุณได้บุญเพิ่มคือไม่ใช่นี่คือไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่อเจนดาของพระพุทธเจ้าจะเรียกคนมาไม่ใช่เกลี้ยกล่อมคนไม่ใช่คือถ้าจะรวมเรื่องคนก็ได้ข้อหนึ่งก็ได ้ รวมคนเกลี้ยกล่อมคนไม่ใช่อันนี้สงเพื่อให้ได้เกิดผลเป็นลาภสักการะชื่อเสียงไม่ใช่คิดว่าเราจะเก่งในการโต้วาทะล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไปไม่ใช่หรือว่าเพื่อที่จะให้คนเขารู้จักเราว่านี่ฉันเป็นสัมมาสัมพุทธะนะไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่อเจนดาไม่ใช่สิ่งที่จะทำไปเพื่อสิ่งนี้แต่ว่าทำไปเพื่ออะไรนะเพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์สนิทนี่สี่ข ้ อสี่ข้อสำคัญเพื่อตรงนี้ทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้คุณดูใจว่าถ้าในกระบวนการที่คุณทำสี่ข้อเนี่ยสี่ข้อเพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์เนี่ยแล้วเกิดคุณเกลี้ยกล่อมคนได้แล้วเกิดคุณล้มล้างและที่อื่นได้แล้วเกิดมีชื่อเสียงสักการะลาภสรรเสริญขึ้นมาแล้วเกิดเขายกย่องคุณโอ้เนี่ยเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ ใช่ค่ะ ก็ใช่ไหมคือพูดเนี่ยเพื่อที่จะกันตรงนี้ว่าคือมันไม่ใช่ก่อนและหลังนะคือเอาอันเนี้ยก่อนอันนั้นน่ะทีหลังอันเนี้ยก่อนนี่คือหมายถึงเพื่อละเพื่อดับทุกข์เนี่ยเอานี่ก่อน ใช่เจ้าค่ะ ส่วนอื่นเนี่ยไม่ใช่ประเด็น ไม่ใช่สาระสำคัญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ จะมีมาหรือไม่มีมาเนี่ยมันไม่เป็นไรถ้ามีมาแล้วคนก็จะมาด่าว่าคือก็ฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะย้อนไปข้อเมื่อกี้ที่บอกอารมณ์มั่นคงแล้วดังนั้นไม่มีอะไรมากระทบได้เจ้าค ่ ะ ก็คือหมายความว่าทำให้เราสามารถพูดได้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีอย่างถ้ามีคนมาโจทย์อย่างนี้นะมีคนมาโจทย์พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ให้เธอกล่าวไปเลยว่าสิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้ไม่มีในเราอะไรที่มีในเราเพื่อการสำรวมระวังเพื่อความละเพื่อความดับเพื่อความคลายทุกข์แต่มีสิ่งที่ไม่มีจะลวงคนมาให้เรียกนับถือจะให้อานิสงส์เป็นลาภสักการะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ ม ีทำไมมีแล้วทำไมเกิดนั่นคือไม่ใช่เพื่อต้องการสิ่งนั้น ค่ะ อันนี้คือสามารถพูดได้บอกได้อธิบายได ้ค่ะ ว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งข้อนี้ทำให้เราเข้าใจจุดหนึ่งนะคุณใจว่าในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ย คือด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆคือไม่ได้ว่าบังคับว่าคนต้องมานับถือนะอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ คือมันบังคับไม่ได้อ่ะเ ข้ าใจไหมคือต่อให้คุณบังคับคือคุณก็บังคับได้แค่ทางเปเปอร์ทางกระดาษค ุ ณบังคับกิจกายอ่ะได้อยู่รวมพิธีกรรมสวดนั่นนี่แต่คุณบังคับจิตใจคุณบังคับไม่ได้ ค่ะซึ่งความจริงค่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่จะดับทุกข์ได้ผู้นั้นต้องเห็นได้ด้วยตัวเองในศาสนานี้นะต้องมีปัญญาต้องมีความเพียรมีศรัทธามีทุกอย่างถึงจะไปได้ ค่ะ แล้วก็ในข้อนี้ทำให้เราคิดว่าศาสนาเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆ ใช่ไ หมสิ้นเชิงแอบสูตทั้งเบื้องต้นทำกลางที่สุดอย่างเงี้ยนี่คือในข้อที่5ของวันนี้ประมาจริยสูตรว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาในรายการวันนี้คงจะฟังกันได้แค่นี้นะเจ้าค่ะแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์พูดส่งท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านและก็เรียกว่าทุกท่านล่ะถ้ารู้จักหรือศึกษาพระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างจริงจังแล้วก็จะเห็นว่าศาสนาพุทธของเรานั้นเป็นศาสนาที่เปิดกว้างจริงๆไม่ได้บังคับขืนใจใครให้ต้องทำอะไรหรือมีข้อห้ามว่าห้ามไปเข้าศาสนานู้นนี้นั้นไม่มีเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องการให้เราเรียนรู้แล้วก็รู้ได้ด้วยตนเองความดีทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยสำนึกได้รู้ได้ด้วยตนเองเป็นผลดีแก่ตนเองแบบเชิงประจักษ์ด้วยนะเจ้าค่ะพระเจ้าขา เจริญพร เจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ